السلام عليكم ورحمة الله وبركاته असीं सूरत अनाम पे पढ़ीसूं अॻे हाणे वरी मोटूं था सूरत अनाम ॾांहुं छहों नंबर सूरत आहे ऐं असां 46 आयतूं पढ़ियूंसूं पर हाणे वरी यादि करण जे लाइ यादि दिहाणी जे लाइ 42 नंबर सूरत खां पढ़ूं था 42 नंबर आयत खां वरी था पढ़ूं أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك تاكاگ مي اسا جيڪي قوم هيون انن کان موڪلياسو رسول ولقد أرسلنا إلى أمم پلورل امت جو من قبلك تاكاگ مي توخاگ مي نبي پاڪ صلى الله عليه وسلم محمد مصطفى فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ पोइ असां हुनखे पकड़ कईसूं उन्हनि क़ौमुनि खे बासा प्लूरल बासा जो बास माना सख़्ती जेका जंग जी सख़्ती थींदी आहे या बीमारी जी सख़्ती जेका हीअं वबा जी सख़्ती आहे हींअर पंहिंजो वायरस जी सख़्ती दरर सां मुसीबत सां नुक़सान सां टोटे सां छीहे सां हिन जे लाइ कहिड़े मक़सद जे लाइ असां सख़्ती मोकिलीसूं त जीअं हू निज़ारी नेवर नेवरत न्याज़ निठाई अख़्तियार कनि يتضرعون فلولا بأسنا فلولا من بأسنا जॾहिं असांजी बहस हुननि ते आई असांजी मुसीबत हुननि ते आई असांजो अज़ाब हुननि ते जॾहिं आयो जंग जो या वायरस जो या बीमारी जो पर छो न फलौलाउर छो कोन कयूं निज़ारी नेठाई निवड़त छो कोन कयूं असां चाहियूं था निवड़ाई कनि निवड़त कनि हींअर निवड़ाई निवड़त करे थो फलाणो फलाणो खे फलाणो खे फलाणो हठ वॾाई सां भरिया पिया आहिनि सभई त दर रहूं فلولا بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم پر ان جو سخت جو دلوں جو کہ ان سے سخت تھی ویوں قست سخت تھی ویوں ان جو قلوبهم ان جو دلوں وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون اي شيطان وہ جو کہ عمل کیاں تھے उहे हुननि खे ज़ईन करे सिंगारे ॾिना सिंगारियल सोणा थी लॻा हुनखे असीं जेको कयूं था सो त वाह जो भलो कमु था करियूं सूरत काफ़ में जो पढ़ियोसीं त इहा सभु आसनून सुना सुठा भाइनि था उहो त असीं कम जेके कयूं पिया ॾाढा सोणा पिया करियूं हाणे सोणा तव्हांजा कहिड़ा कम आहिनि हीअ जेको ट्रंप आहे जेको हीअ बुश आहे जेको हीअ ब्लेयर आहे जेको हींअर जॉनसन बिन जॉनसन आहे हीअ फ्रांस आहे हीअ इटली आहे इंग्लैंड आहे हीअ नेटो आहे जेके माण्हुनि खे वेठा मारीनि जंगियूं वेठा कनि हींअर यमन ते जंग लॻी पई आहे एतिरा साल वीचारा ग़रीब माण्हू सॼी धरती खां वधीक ग़रीब उन्हनि खे वेठा था मारीनि उहे हथियार सभिनी खे ॾियनि था पंहिंजो उते पंहिंजे लिबिया में हींअर पंहिंजो हफ़्तार जेको आहे उनखे सपोर्ट आहे पुतिन जी उनखे सपोर्ट आहे फ्रांस जी उनखे सपोर्ट आहे फलाणे मुल्क जी ॿियनि खे उन्हनि खे फलाणे खे फलाणे जी फलाणे ग्रुप ठाहे छॾिया अथऊं उन्हनि खे सपोर्ट कनि था हर हिकु खे हीअ सभु जेके वेस्टर्न मुल्क आहिनि जेके पंहिंजा मुस्लमान मुल्क आहिनि हिकु ॿिए में विरहाए पोइ हिकु ॿिए सां वेठा विढ़नि मुस्लमाननि खे वेठा मारीनि हिननि खे शर्म कोन थो अचे भई असीं पाण मुस्लमान खे था मारियूं पोइ हुननि उहे हथियार ॾियनि था उन्हनि खे अमेरिका बि हथियार ॾिए थी इंग्लैंड हथियार ॾिए थो फ्रांस हथियार ॾिए थी सभिनी खे पुतिन होॾां हथियार ॿिए पासे खां ॾिए थो सभई ॾियनि था रूस वारा इहे सभई फलौलाउ مذكروبي فتحنا عليهم ابواب كل شيء پوءِ اللہ تعالیٰ فرمائے تو त जॾहिं असांजो ज़िक्र खे असांजी यादि ॾियारण खे विसारे छॾियऊं, असां यादगिरी खे अहमियत नथा ॾियनि, उनखां ऐराज़ कनि था, उनखां मुंहुं मोड़ींदा, त उनखे विसारे छॾियऊं, हिते नसू विसारियऊं, त पोइ मां ज़िक्र जेको असां ज़िक्र कयो उनखे नसीहत कईसूं, यादि ॾियारियोसूं, उहो फतह नालम अबवाब कुल शइ सभिनी शयुनि जा, यानी सभिनी बुछराइनि जा, सभिनी सख़्तियुनि जा, ज़ुल्मनि जा, जेको बि करणु चाहिनि उहो असीं दरवाज़ा उन्हनि जा खोले था छॾियूं, जीअं उन्हनि खे ॾियूं था जेकी इजाद वणी सो कयो तव्हां, त जीअं वठ पकड़ तव्हांजी चङी तरह थी सघे। एसिताईं जो फ़रहू जो जॾहिं हू फ़रह में अची था वञनि, आखिर में हठ में वॾाई में अची था वञनि, चवंदा असांखे त को रोकण वारो आहे ई कोन्ह को, फ़रहत में अची था फ़रह जेका सभु पॉज़िटिव आहे, नेगेटिव आहे, सभु सुठी जेका ख़ुशी आहे उहा फ़रह उहा सही आहे। फ़रह दीवान नालो आहे असांजी छोकिरी आहे पंहिंजे असांजे दोस्त जो नालो फ़रह, भले फ़रह अकड़ जे माना में बि आहे, हठ ऐं वॾाई जे माना में बि, नेगेटिव पॉज़िटिव ॿई मानाऊं आहिनि। हता फ़रहू बीमा ऊ तू, जेको उन्हनि खे अता कयो वियो उन ते फ़र्क़ु कयऊं, उन ते अकड़ कयऊं, उन ते हठ कयऊं, वॾाई कयऊं, रब पाक जी शइ आहे, पर तीअं चवंदा असांजी आहे, मुंहिंजी आहे, मुंहिंजी मुंहिंजो लश्कर आहे, मुंहिंजी ताक़त आहे, मुंहिंजी सघ आहे, मुंहिंजी फलाण आहे, मुंहिंजी मिल्कियत आहे, मुंहिंजो पुटु आहे, जेको बि उन ते अकड़ कयऊं, फ़रहू बीमा ऊ तू अख़ज़ना हुम बाग़तन, पकड़ कईसूं असां उन्हनि खे ओचती बाग़तन, फैज़ा हुम मुबलिसून, पोइ जो यकदमि जेके आहिनि से मायूस थिया, मुबलिसून इबलीस बि इन लफ़्ज़ में निकिला, इबलीस जेको आहे सो नामीद आहे अलाह जे रहमत खां, इन करे हुन नालो इबलीस आहे, बलस जे हुन मज़ा रूट मज़ा त उहो इबलीस आहे, त नाउमीद थियो, नाउमीद इबलीस थींदो, हिन इबलीस खे हक़ आहे त नाउमीद थिए, वरी उन्हनि खे अलाह ताला फ़ाइदो करे छॾियो आहे, तोखे ऐं तोस तुंहिंजे पोयां जेके हलंदा असीं सभिनी खे सलाड़े विझंदासूं जहन मज़, हाणे उनखे हक़ आहे त उनखां अलाह ताला जे उमीद खां रहमत खां नाउमीद थियनि, पर असां उमीद जेके मुस्लमान आहियूं, मोमिन आहियूं, असांखे इंसान आहियूं, उनखे न खपे त असां अलाह जे रहमत खां मायूस थियूं, डिस्पेयर कयूं, नाउमीद थियूं, होपलेसनेस जेका असां ते चढ़ी वञे, असां ते सुवार थी वञे हलियो, होपलेसनेस न आहे करणी, ऐं होपफुल थियणो आहे अलाह ताला में, उमीद रखणी आहे अलाह ताला में, आस रखणी आहे, सहारो रख अलाह ताला जो आहे उहो बख़्श कंदो। فَقُتِلَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, पोइ बेशक काठी वई कुथे मजहूल आहे, पंहिंजो पैसो आहे स्ट्रक्चर, कुथे काठी वई हुननि जी दाबिर, हुननि जी पहाड़ जेका उन क़ौम जी जन ज़ुल्म कयो, فَقُتِلَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا, जन जंहिं क़ौम ज़ुल्म कयो उनजी पहाड़ पटिजी वई, हींअर पहाड़ पई पटिजे केतिरनि मुल्कनि जी, जन तबाहियूं ऐं बर्बादियूं कयूं धरती ते, उन्हनि खे हींअर अलाह ताला इहो ॾमर ॾिनो आहे, इहो अबास ॾिनी आहे, इहा जेका मुसीबत वायरस जी विधि आहे, ऐं घणा माण्हू जेके आहिनि, घणा क़ौमूं जेके आहिनि, उनमें घणा माण्हू मरनि पिया, अलाह ताला पंहिंजी रहमत करे पंहिंजे इंसान ज़ाति ते, ज़ईफ़नि ते, हीननि ते, मुस्लमाननि ते, मोमिननि ते, जेके अलाह ताला खे ॿाॾाइनि वेठा, पोइ जंहिं बि मज़हब जा, धर्म जा, पर रब पाक खे ॿाॾाइनि था ऐं ज़ालिम न आहिनि, अलाह ताला उन्हनि ते रहम करे, पर जेके ज़ालिम आहिनि, या रब उन्हनि खे पकड़ कर, उन्हनि खे वठ कर, उन्हनि खे हण बिना गए। فَقُتِلَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ, हाणे इहो थी 45 आयत, छहतालीह आयत हाणे वरी था पढ़ूं। कुल नबी पाक सलाह चओ इन्हनि खे, मके वारनि खे, सभिनी काफ़रनि खे चओ, قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم تاں ڏسو ته جيڪڏهن تاں جي رأيتم تاں يا ڳالهه ڏسو ٿا خبر ڏيو جو سائين ترجمو ڪيو آهي خبر ڏيو مارا ڏسو ۽ وہ خبر ڏيو ڏسو يعني سمجھو يا ڳالهه قل رأيتم إن أخذ الله سمعكم جيڪڏهن اسان تاں جي سمع پکڑے یعنی بدھن جی سوائے تا کھسے وٹھے بوڑا تھی پاؤ ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم ای دسن جی صلاحیت یعنی تا کہ اندھو کرے وجے اکھن کا بڑا تھی ونجو لیا و ختم علی قلوبکم ای تا جے قلبن تے مور ہانی چھڑے جے کرے ٹئی شیوں تا کا یعنی دسن بدھن ای पंहिंजो कल्ब सम्झण जी सलाहियत जेके टई तव्हांखे खसे वठे मनिलाहुन ग़ैरुल्लाह या थी कुंभ त केरु आहे अलाह खां सवाइ जेको इहे तव्हांखे टई ॻाल्हियूं जेके असां मोटाए ॾेई सघे हुंज़ुर कैफ नुसरफ़ुलायात ॾिस नबी पाक सलाहु ऐं हे मुस्लमानो इबरत हासिलु करियो ॾिसो हुंज़ुर कैफ नुसरफ़ुल आयात अलाह ताला कीअं आयतूं पंहिंजूं पधरियूं थो करे तव्हांखे ख़बर थो ॾिए नुसरफ़ वरजाए थो वरी थो चवे नुसरफ़ुल आयात सुम्हुम यसदफ़ून उनजे बावजूदि माण्हू सुम जी माना उनजे बावजूदि यानी पोइ बि जेके आहिनि से उहे उन खां पोइ बि जो अलाह ताला इहे सभई वराए वराए आयतूं थो करे अहिड़ियूं त वरी पासो कनि था अलाह ताला जे कलाम खां अलाह ताला जे दीन खां अलाह ताला जे नबी पाक सलाहु रसम खां कुल 47 आयत कुल रहतकुम इन ताकुम अज़ाबुल्लाह बग़तन औ जहरतन हल इहो लको इलल क़ौम ज़ालिमून अलाह ताला फ़रमाए थो त पोइ ॾिसे नबी पाक सलाहु रसम त केरु इन अताकुम अज़ाबुल्लाह जेकॾहिं अचे तव्हां ते को अज़ाब अलाह जो बग़ततन ओचितो ऐं जहरतन या ज़ाहिर ज़हूर अचे हल इहो लख छा को हलाक थींदो हलाक कया वेंदो केरु इलल क़ौम ज़ालिमून ज़ालिमनि जे क़ौम खां सवाइ को ॿिया बद थींदो छा यानी ज़ालिमनि क़ौमुनि ते ई हलाकत जो ॿियो जेको आहे सो ओचितो थींदो عذاب قل رأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين الله تعالى فرمائے تو تحسان نموكلان وسان جاء رسوله إنك آقمه إلا مبشرين सवाइ हिन जो ख़ुशिखबरी खणी आणण वारा थिया ख़ुशिखबरियुनि ॾियण वारा मुबशर हुआ बशीर ऐं मुबशर ख़ुशिखबरी ॾियण वारो उहा मुनज़रीन ऐं इंतज़ार करण वारा मुबशरीन बशरीन ऐं नज़ीर मुबशरीन व मुनज़रीन ॿई माना हुयुसि ॾियारींदड़ करे मोकिलिया विया फमन आमन व असलह पोइ जन ईमान आंदो ऐं इस्लाह कई सुलह कयो यानी ईमान इस्लाम वक़्त में शामिलु थिया इस्लाम ईमान आंदाऊं अलाह ताला ईमान आंदाऊं रसूल ते ईमान आंदाऊं ऐं आख़िरत ते ईमान आंदाऊं इहे टई शयूं ज़रूरी आहिनि फमन आमन व असलह फला ख़ौफ़ अलैहिम पोइ हुननि ते को ख़ौफ़ कोन्हे वला हुम यहज़नून ऐं हुन ते को हिज़न कोन्हे हुन ते का ॻणती को रंज का मुसीबत जी ॻाल्हि कान्हे का والذين كذبوا بآياتنا ऐं जन माण्हुनि असांजी आयतुनि जी खे कूड़ो कयो हुनखे छुअंदी हुनखे मस कंदी हुनखे लॻंदो अज़ाब असांजो इन करे जो जेको कयाऊं जेको फ़स्फ़ नाफ़रमानी कयूं बीमा कानू यफ़सुकून फ़स्क कयाऊं जेको यफ़सुकून फ़स्क कयाऊं यानी नाफ़रमानी कयूं अलाह जे चयो ॼाणंदे हूंदे बि अलाह जे हुकुम जे ख़िलाफ़ु कयाऊं यानी ॼाणंदा हुआ त हीउ गुनाह आहे त ॼाणंदे ॿुधंदे बि गुनाह जो कमु कयऊं. चओ ए नबी पाक सलाहु अलेक वसलम हिननि खे त आउं तव्हांखे कोन थो चवां कुल्ला अकूल, आउं तव्हांखे चवां कोन थो अकूल लखुम लखुम तव्हांखे चवां कोन थो. इंदी ख़ज़ाइन अलाह, त मूं वटि अलाह जा ख़ज़ाना आहिनि, मूं वटि अलाह जा ख़ज़ाना कोन्हनि. आउं कोन थो चवां त मूं वटि अलाह जा ख़ज़ाना आहिनि, पर अलाह वटि अलाह जा ख़ज़ाना आहिनि जेके ॾिए अलाह. कुल्ला अकूल लखुम इंदी ख़ज़ाइन अलाह वला आलमुल ग़ैब, ऐं न कीअं थो चवां त मूं को अलाह ताला जा ग़ैब जा इल्म मूं वटि आहिनि, यानी अलाह ताला जेको मूंखे इल्मु ॾिए थो ग़ैब जा उहो आउं तव्हांखे ॿुधायां पियो. अला वला आलमुल ग़ैब, पंहिंजे लेखे आऊं कोन थो ॼाणा ग़ैब जो इल्मु, अलाह ताला जेको मूंखे ग़ैब जो इल्मु ॾिए थो सो आउं तव्हांखे ॿुधायां थो. इहो ई त फ़र्क़ु आहे त नबी जेके आहिनि से नबीअ जी माना ई आहे त ग़ैब जो इल्मु आणे ख़बरूं ॾियण वारा. इन तबी भला अकूल लखुम इनी मलकुन, ऐं नथो चवां त आऊं को मलक आहियां, आऊं को फ़रिश्तो आहियां, आऊं को एंजल आहियां. आऊं को एंजल कोन आहियां, आऊं इंसानु आहियां, बशर आहियां. मसलकुम इन तबी, आऊं हलां थो उन ॻाल्हि ते, अतात कयां थो, इतबात कयां थो उन ॻाल्हि जी जेको मूंखे वही कयो वियो आहे, जेको हुकुम मूंखे वही जे थ्रू अलाह ताला क़ुर शरीफ़ में ॾिनो आहे, ऐं पंहिंजो अलाह ताला मूंखे चवण जो हुकुम कयो आहे. हुमायन थिकुल हवा आहिनि उहे इलाह वही ई हुआ. रसूल पाक सलाहु आसलम जेको बि चए थो उहो बि जेको आहे सो हिकिड़ो क़िस्म जी वही आहे, त उहो अलाह जे हुकुम सां चवे थो. इन अत बि त उहे बि सभई क़िस्म जा वही आहिनि, यानी अलाह ताला जी जो क़ुर जेको आहे सो वही आहे, ऐं अलाह जेको रसूल पाक सलाहु हदीस आहे उहो बि वमा यंतिक अनिल हवा इल हू इलाह वही यू आहे जे हुन में अचे थो त उहो बि वही आहे. अलाह ताला चए थो त अती उल्लाह व अती उर रसूल, अलाह जी इताद करियो ऐं रसूल जी इताद करियो. रसूल जो हुकुम जेको आहे अलाह जे हुकुम वांगे आहे. इन तवीर, चओ ए नबी पाक सलाहु अलाह वसलम त छा अंधो जेको आहे आमा, अंधा जेके आहिनि अंधो आमा अलफ़ ऐं मीम आमा वल बसीर, छा हिकु जहिड़ा आहिनि? बसीर जेको ॾिसण वारो, जिनखे अखियूं आहिनि, जेको ॾिसे थो दिलि जी अखियुनि सां ॾिसे थो, उहो ई जेको अंधो आहे दिलि जो अखियो. अलाह ताला ॿिए हंधि फ़रमायो त अखियूं हीअ जेके आहिनि ॿाहिरियूं इहे अंधियूं न आहिनि, पर कल्ब जेके आहिनि से अंधा आहिनि, दिलियूं जेके आहिनि से अंधियूं आहिनि. त जंहिंजा कल्ब अंधा से ऐं जंहिंजा कल्ब सॼा जे ॾिसी बसारत वारा अलाह ताला जी हुकुम सां ॾिसनि था त फ़ख़ु आहे उन्हनि खे, बसारत आहे उन्हनि खे, त उहे छा हिकु जहिड़ा थी सघनि था? अफ़ला त तफ़क्करून, पाचो पोइ तव्हां छो छो फ़िक्र न कंदा आहियो, इन छो छो फ़िक्र नथा करियो, इन मुतलिक़ यानी तदब्बुर छो नथा कयो? अफ़ला इहे तदब्बरून अल क़ुरान, ॿिए हंधि फ़रमायूं क़ुर ते तदब्बुर छो नथा कयो, सोच वीचार छो नथा कयो? सोच वीचार फ़िक्र करण जे माने में त तफ़क्करून, फ़िक्र माना गणती न, पर गणती जी माना फ़िक्र आहे, पर तफ़क्करून माना सोच वीचार करणु, उन ते तदब्बुर करणु, उन ते तफ़क्कुर करणु. وَانذِرْ بِالَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُشْرَكُوا إِلَى رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. اي جيڪي الله تعالى جو خوف رکن ٿا الله تعالى کان ڊڄن ٿا. الذين يخافون انن کي ڊيجار. وانذر به الذين يخافون انن کي انذار ڪر उन्हनि खे ॾिजार जेके अलाह ताला जो ख़ौफ़ रखनि था दिलनि में. अलाह ताला जो ख़ौफ़ रखण वारा, तकवा परहेज़गारी करण वारा, उहे जेके आहिनि से हीअ ॻाल्हि मञंदा. अवंज़िर बिल्लज़ीन यख़ाफ़ून अन युशरकू इला रब्बिहिम लैस लहुम मिन दूनिही वलीयम वला शफ़ी, त उन्हनि न हूंदो उन्हनि जे लाइ को बि अलाह खां सवाइ को वली ऐं को शफ़ी। हिन अलाह ताला वली आहे उन्हनि जो, अलाह ताला उन्हनि खे शिफ़ात ॾींदो, शिफ़ात करण पैगम्बर बि शिफ़ात कंदो आहे। ॿिया आयतुल कुर्सी में फ़रमाईं त कंहिंखे शिफ़ात जी इजाज़त न आहे सवाइ उनखे जंहिंखे अलाह ताला इजाज़त ॾिए, पोइ जिनखे इजाज़त ॾींदो। क़ुरान बि शिफ़ात कंदो, जेके ॿार नंढा गुज़ारे विया आहिनि उहे बि शिफ़ात कंदा, ऐं जेको नबी पाक सलाह सां आहिनि सभई उहे बि शिफ़ात कंदा पंहिंजे उमतुनि जे मोमिननि जूं मुस्लमान जूं जिन जे जिनखे अलाह ताला इजाज़त ॾींदो। पर हाणे काफ़र जी शिफ़ात कोन्हे का, जेको अलाह ताला खे नथो मञे, रसूलनि खे नथो मञे, असांजे रसूल पाक सलाह खे नथो मञे, क़ुर खे नथो मञे, आख़िरत खे नथो मञे, त हुनजी शिफ़ात कहिड़ी आहे, किथां थींदी? وَالَّذِينَ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُشْرَكُوا إِلَى رَبِّهِمْ تَغَدَّكَ وَيَنْدَا وَسَبِي اللَّهُ تَعَالَى لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَّهُمْ يَتَّقُونَ إِنَّ مَا أُمِيدَ آيَتِ إِنِّي جَلَائِتَ يَجِكَ عِنْكَ شَفَاعَ عِنْكَ أَنْذِرْ كَرِنَ جَلَائِ تَجِيءُ تَقْوَى اخْتِيَار كَن يَعْنِي أَغْمَ دِجَنْتَ اللَّهُ كَ पर तखवा अख़्तियारु कनि, परहेज़गारी अख़्तियारु कनि, तखवा हुननि जी वधे, ईमान हुननि जो वधे, हिदायत हुननि जी वधे। वला तत्रिदिल्लज़ीन यदऊन रब्बहुम बिलगदात वलअशी। हाणे इहा ॻाल्हि जेका हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे बि हुकुम थियो त जेके तो वटि अचनि था ऐं अलाह ताला खां खे सॾीनि था, अलाह ताला जी तस्बीह कनि था, ज़िक्र कनि था, इबादत कनि था राति जो ऐं ॾींहं जो, उन्हनि खे तूं पाण वटां न तड़े कढ, उहे जेके ग़रीब आहिनि, जेके वरी वॾा शाहूकार माण्हू अचनि था तो वटि, पोइ चवनि था त हीअ बि हिननि खां पघर जो बू पई अचे, हिन जा कपिड़ा फाटल आहिनि, हीअ माण्हू तो वटि वेठा आहिनि, हिननि खे तूं कढ त पोइ असीं तो वटि अचूं, तोसां असीं गुफ़्तगू करियूं, तोसां कीअं असीं ॻाल्हायूं, तो वटि जेके आहिनि तमामु ई माण्हू अचनि था जेके असांखे वणनि ठुप कोन था, पर अलाह ताला खे उहे वणनि था, पघर पघरीला आहिनि, कपिड़ा हुननि जा फाटल आहिनि, किना कोझा आहिनि, ॾिसण जा वासनि जा सुठा न आहिनि, कपिड़ा हुननि जा भला न आहिनि, ऐं हुननि जी हैसियत का दुनिया में एॾी वॾी कोन थी ॾिसण में अचे, पर रब पाक वटि हू मंज़ूर आहिनि, क़बूल आहिनि, इन करे उन्हनि खे तूं तड़े न कढ पाण वटां। नबी पाक सलाह सम खे पियो हुकुम आहे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम खे पियो हुकुम, ॿियनि नबियनि अलैहिम सलाम खे पियो हुकुम, त तव्हां जेके इबादत कनि था रब पाक जी, जेके यदऊन रबहुम बिलगदात वल आशी, इहो साॻियो लफ़्ज़ सूरत काफ़ में पढ़ियोसीं, जेके सुबुह जो ऐं शाम जो राति जो ॾींहं जो अलाह ताला खे सॾु कनि था, उन्हनि खे तूं तड़े न, उते तड़ियुनि जो लफ़्ज़ न आहे, पर उन उते आहे लफ़्ज़ त सब्र कर उन्हनि सां, हिते आहे त उन्हनि खे पाण वटि तड़े न कढ। युरीदून वजहू, अलाह ताला जो चहिरो मुबारक चाहिनि था ऐं उन जे लाइ इबादत कनि था, उन जे लाइ सुबुह शाम इबादत कनि था, रब पाक जे चहिरे जे लाइ। यानी इहो ई मक़सदु ऐं मक़सूदु आहे त अलाह ताला सां मुलाक़ात थिए, अलाह ताला राज़ी थिए, अलाह ताला राज़ी थींदो त बन जन्नत मिलंदी, अलाह ताला नाराज़ु थींदो त जहनम मिलंदो। जहनम ऐं जन्नत जेके आहिनि से हिकिड़ा सिंबल आहिनि राज़ पे अलाह ताला जे, हासिलु मक़सदु आहे त राज़ पोइ हासिलु करिणो आहे अलाह ताला जो। ए नबी पाक सलाहु अलैक वसलम, तो ते हिसाब न आहे इन्हनि जे मुतलिक़, यानी इन्हनि जो हिसाब त ते कोन्हे, ऐं पाण ई हिसाबु कंदुसि हुनखे जन्नत में, जेके ग़रीब आहिनि, कोझा किना कोझा तोखे ॾिसण में अचनि था, या वॾनि माण्हुनि खे शाहूकारनि खे ॾिसण में अचनि था किना कोझा, हुनखे नथा वणनि, हुनजो हिसाब त उते कोन्हे, न को काफ़रनि ते हुनजो हिसाबु आहे, न को नबी ते हिसाबु आहे, नबी शफ़ात कंदो हुननि जी छो कोन कंदो। को बि हिसाबु कोन, को बि ज़रो बि कंहिं बि शइ जो हिसाबु हुन ते कोन, ऐं न को तुंहिंजो हिसाबु आहे उन्हनि ते, यानी तो तुंहिंजा जेके कम आहिनि तोखे कमु ईंदा ऐं हुनजा कम हुननि खे कमु ईंदा। लहा मां कसवत वाले हा मक़्तसबत, सो कंहिंखे पंहिंजा पंहिंजा कम जेके आहिनि से कमु ईंदा हुते, पोइ जेको बुछराई कंदो हिते धरती ते त उते बि बुछराई हुनखे बि हासिलु थींदी, जेको चङाई कंदो हुते बि अलाह ताला फ़रमायो त की ऐं अहसान जो बदिलो अहसान न आहे छा सूरत रहमान में? चङाई जो बदिलो चङो थींदो, तुंहिंजो हिसाबु तुंहिंजो तुंहिंजे कीअं जो हिसाबु हुननि खां कोन वठंदासूं। अलाह ताला ॿियनि सां ला तज़र वाज़रतन विज़र ओखरा, कंहिं ॿिए जो विज़र कंहिं ॿिए जो ॿार जेको आहे सो ॿियो कोन खणंदो को, ॿियनि खां हिसाबु किताबु कोन वठिबो। ऐं कोर्टनि जो हिसाबु इहो आहे त पीउ जो कसूर जेको आहे सो पुट खां कोन भराइबो, पुट जेको आहे कसूर कोन ठाराइबो, न को पीउ पुट जो, न को पुटु पीउ जो, न को माउ धीउ जी, न का धीउ माउ जी, न को ज़ाल मुड़ुस जी, न को मुड़ुसु ज़ाल जो को बि रिश्तो, न को भाउ भेण भाउ ॿिए भाउ जो, न को भाउ भेण जो, न का भेण भाउ जी को बि रिश्तेदारी खां हिसाबु किताबु उन ॿियनि खां कोन वठिबो। जंहिं किसाब कमु कयो आहे बुछड़ो या सुठो, उन सां हिसाबु आहे सुठाईअ जो बुछड़ाईअ जो। ولا تتذي الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. انہ جي باوجود جيڪر تو انن کي تڙي ڪڍندے ته پوء تو ظالمن ۾ ٿيندي، اي نبي پاک صلى الله عليه وسلم जो मतिलबु हिन जो इहो न आहे त नबी पाक कंहिंखे तड़े कढियो ऐं उहो ज़ालिमनि मां थियो न। मतिलबु आहे जेकॾहिं जो इफ़ क्लाज़ आहे थर्ड कंडीशनल, त जेको मतिलबु त न को तूं तड़ींदे, न को तोखे मतिलबु उनजो हिसाबु आहे, न को तूं ज़ालिमनि वञा आहीं, पर जेको बि तड़ींदो, जेको बि तड़े छॾींदो पाण वटां, पोइ भले पाण खे मोमिन सुञंदो हुजे, मुस्लमान सुञंदो हुजे, जेको बि तड़ींदो त पोइ उहो ज़ालिमनि मां थींदो। ظالمن ما جي ٿي ته بخشائي، جيڪر نه بخشائندو ته ظالمن ما رهندو. فتترد هم فتكون من الظالمين وكذلك فتنا بعضهم ببعض يقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا. هيلي نموني سا असां आज़मायूं था फ़तन्ना, फितने में विझूं था, आज़माइश करियूं था, इम्तिहान वठूं था, फितने जो माना फ़तन्ना, असां उन खां फितनो फितने में था विझूं माण्हुनि खे, बादम बे बादिन हिक ॿिए खे फितने में, यानी हिकिड़ा माण्हू जेके हीणा ज़ईफ़ ऐं किना कोझा ॾिसण में था अचनि, उन्हनि खे पेश था करियूं वॾनि माण्हुनि जे आॾो, वॾा माण्हुनि सां बदतमीज़ी सां, बेहयाई सां, बेशर्माई सां, बेज़ती सां हुन सां शामिलु था थियनि, हुन सां रस्तो अख़्तियार था कनि, त पोइ उहे उन्हनि ते अलाह ताला दमर कंदो। फ़तन्ना बाद हुम बे बादिन, ॿिया जेके आहिनि हीणनि ज़ईफ़नि जो पासो वठनि था, हुननि जी मदद कनि था, हुन ह्यूमन राइट्स जी ॻाल्हि कनि था। फ़तन्ना बाद हुम बे बादिन, अहिड़े नमूने सां असीं करियूं था, फितने में था विझूं हिक ॿिए खे, तव्हां मज़ा उन्हनि खे माण्हुनि मज़ा हिक ॿिए खे, यकूलू त जीअं चवनि त हा उलाए मन अलाह अलना, त छा ही आहिनि उहे जिन ते अलाह ताला असांखे छॾे ऐं हिननि ते अहसान कयो आहे, ही आहिनि उहे यानी किना कोझा जिन ते अलाह ताला अहसान कयो आहे, यानी हज़रत बिलाल जहिड़ा, के हज़रत सुहैब रूमी जहिड़ा, के हज़रत सलमान फारसी जहिड़ा, जेके वीचारा हुआ, जेके हीणा हुआ, जेके ज़ईफ़ हुआ, धरती ते ग़ुलाम हुआ, नौकर हुआ, चाकर हुआ माण्हुनि जा, ऐं उन सां अहिड़ियूं जिठियूं माण्हू कंदा हुआ, उन्हनि ते अलाह ताला अहसान छा हिननि ते कयो आहे? हू चवंदा काफ़र जेके आहिनि से ईअं चवंदा त हिननि ते अहसान कयो आहे अलाह ताला, ऐं असांखे छॾे असीं त मोतबर पंहिंजो असां ते अहसान करे आहे, हिननि ते कयो अथसि। وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا هؤلاء من الله عليهم من بيننا أليس الله بأعلم بالشاكرين. هنالي جواب میں اللہ تعالی فرمائے تو چا اللہ تعالی شاکر نہ ہے یعنی شکر قبول کرنے وارو نہ ہے یعنی چا چے تے क़दुरदान न आहे शुक्र करण वारनि जो, जेके शुक्र कनि था उन्हनि जो अलाह ताला क़दुरदान ई न करे छा? अलाई सलाह बि आलम बि शाकिरीन, शुक्र कंदड़नि खे ॼाणे नथो छा? आलम नथो ॼाणे छा? वधीक नथो ॼाणे छा? जेके शुक्र कनि था, जेके त उनजी क़दुरदान ई कंदो अलाह ताला। وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا جڏهِں تو وٽ اچنِ جيڪي ايمان جن آندو آهي اسان جي آيتن تي فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ पोइ तूं हे नबी पाक सलाहु अलैक वसलम उन्हनि खे चओ त सलामती हुजे तव्हां ते. सलामुन अलैकुम कतब रब्बुकुम अला नफ़्सिहि रहमत, बेशक अलाह ताला पंहिंजे नफ़्स ते लिखी छॾियो आहे, यानी पंहिंजे पाण ते इहा तकदीर करे छॾियो, लिखी छॾियो अथसि त आउं रहमत कंदुसि, रहमत पंहिंजे पाण ते लिखी छॾी अथसि. अनहु मन अमिल منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. چال کي چريو تاز ته جيڪره ڪو عمل بچلو ڪري ٿو جهالت جي ڪري, يعني اڻ ڄاڻي جي ڪري ان کان ٿي وئي هلي سب خطا ٿي وئي هلي جهالت جي ڪري त जेको बि मतिलबु जहाल मां अणॼाणाई, मुंहिंजा अणॼाणाई जी माना इहा त मतिलबु त हुन वक़्तु सोच वीचार न कयईं ऐं पोइ वरी उन ते नादिम थियो, उन ते हुनखे ख़राबु ॻाल्हि लॻी, पोइ अलाह ताला खां सुम ताब मिम्बादी पोइ मोटियो, पोइ ते अलाह ताला खां तौबा कयईं ऐं अलाह ताला तवाब आहे, अलाह त हीउ ताइब थियो ऐं जेकॾहिं उहो ताब सुम ताब मिम्बादी ही पोइ उन गुनाह खां पोइ ताइब थियो ऐं तौबा कयाई पोइ हिते मोटियो रब पाक ॾांहुं व असलाह ऐं इस्लाह कयई पंहिंजी, सुठा कम कयई, चङा कम कयई, भला अमल कयई, इस्लाह कयई पंहिंजे पंहिंजी व असलाह सुलो कयई रब पाक सां या पंहिंजे नफ़्स सां पंहिंजे नबी सां ऐं इस्लाह कयई यानी साल थियो फ़अन्नहु गफ़ूरुर रहीम त पोइ बेशक अलाह ताला गफ़ूर ऐं रहीम आहे. हाणे असां चोवंजाह आयत ताईं पहुता आहियूं, हिते असीं वक़फ़ो करियूं था. अलाहुम ग़फ़रना वरहमना वरज़ुकना वफ़ज़ना वहदना इला सिरातिल मुस्तक़ीम सिरातल लज़ीन अनअमत अलैहिम ग़ैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अलैहि तवक्कलतु रब्बुल अर्शिल अज़ीम.